a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy weekend wakacji pod znakiem luzowania obostrzeń. Dotyczy to restauracji, hoteli, kin i teatrów. Trwa szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej w Małopolsce. Poszkodowani lada dzień mają dostać pierwsze zasiłki. Forza Italia, we Włoszech szaleństwo. Dziś Azzurri w walce o ćwierćfinał zmierzą się z Austrią. Pierwszy weekend wakacji i pierwszy weekend luzowania obostrzeń. Na większe otwarcie gospodarki pozwoliła malejąca liczba zakażeń koronawirusem i zwiększająca się liczba osób zaszczepionych. Limit w hotelach od dziś zostaje zwiększony do 75%. Większe obłożenie obowiązuje także w placówkach kulturalnych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli chodzi o kina i teatry, to tutaj 75% zajętych miejsc. Do tej pory w restauracjach i lokalach gastronomicznych mieliśmy limit zajętości co drugiego stolika. Tutaj oczywiście zwiększamy obłożenie do 75%. Na obiektach sportowych widownia została zwiększona do 50%. Działalność od dziś wznawiają dyskoteki do 150 uczestników. Do limitów nie będą wliczane osoby już zaszczepione. Zasiłki w wysokości 6 tysięcy złotych dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej zostaną wypłacone jak najszybciej, zapewnił wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Oczekujemy od samorządowców jeszcze dzisiaj pilnego przesłania wniosków, abyśmy mogli tą pierwszą pomoc przekazać. Ta pomoc finansowa będzie przekazywana w maksymalnej wysokości. Nie ma dzisiaj czasu na to, żeby zastanawiać się, czy coś kosztowało 95 czy 100 tysięcy. Oczekujemy sprawnego działania samorządu. Jak zapowiedział wojewoda, będzie wnioskował o uznanie 4 miejscowości za tereny noszące znamiona klęski żywiołowej. Chodzi o miejscowości Librantowa, Koniuszowa, Łęka Siedlecka i Boguszowa. Trwa także szacowanie strat w uprawach rolnych na tych terenach. Straty zwłaszcza w sadach sięgają 95%. To dopiero drugi taki pomnik na świecie. Pomnik Ireny Sandler, nazywanej matką dzieci Holokaustu, odsłonięto w angielskim Newark. Monument przedstawia Irenę Sandler oddalającą się z getta wraz z dwojgiem dzieci. Autor pomnika Andrew Lilly powiedział, że zależało mu, by pokazać emocje targające sanitariuszką podczas pomagania żydowskim dzieciom. Chciałam pokazać strach na jej twarzy, ale jednocześnie strach związany z próbą zachowania spokoju na zewnątrz. W końcu zdawała sobie sprawę, że gdyby zdradziła nerwowość, nazistowscy strażnicy zauważyliby to. Dzięki przepustce do getta dla pracowników opieki społecznej Irena Sandler dostarczała żywność, odzież, pieniądze i lekarstwa. Uratowała od zagłady 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Irenie Sandlerowej medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Euro 2020 wchodzi w fazę pucharową. Za 2 godziny mecz Dania-Walia. Wieczorem z kolei głośny doping Forza Italia, bo na murawę wybiegną Włosi, by o ćwierćfinał zagrać z Austrią. Zdecydowanym faworytem jest drużyna Roberto Manciniego, która na turnieju nie straciła ani jednej bramki i wygrała wszystkie mecze. We Włoszech nie mówi się dziś o niczym innym, jak o starciu Azzurri z Austrią. Z Rzymu Piotr Kowalczyk. Corriere dello Sport zagrzewa zespół do walki Go Italia Go, a La Gazzetta dello Sport zwraca się do Włochów z pierwszej strony: wszyscy kibicujemy Italii. Pierwszy dziennik Włoch, Corriere della Sera, ocenia: Italia gra najpiękniej, a także opatrzność zesłała nam trenera Manciniego. Wszystkie włoskie media zwracają dziś uwagę, że Mancini nauczył swoich piłkarzy radosnego, ale i agresywnego futbolu. Komentatorzy podkreślają, że zespół cieszy się grą i jest niemal zawsze w ataku. A jeśli się broni, to 7 graczami na połowie przeciwnika. Wszystkie gazety cytują słowa Manciniego podczas wczorajszej konferencji prasowej w Londynie. Powiedział, że legendarnej świątyni futbolu, stadionowi Wembley, drużyna będzie chciała oddać honor piękną grą. Zdaniem włoskich mediów Italia jest faworytem, ale potrzeba będzie ogromnej koncentracji, bo każdy błąd może drogo kosztować. Podobnie jak Mancini, zwracają uwagę, że Austria to dobra i bardzo solidna drużyna. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Historia rywalizacji obu zespołów jest niezwykle bogata i sięga ponad 100 lat. Zespoły wielokrotnie spotykały się na wielkich turniejach i za każdym razem górą była ekipa Squadra Azzurra. To był serwis Trójki.

Perły 2021 już wręczone. Nagrodę publiczności, czyli takiego szczególnego orła, otrzymał film Sala Samobójców Hejter Jana Komasy. No i to jedyna statuetka dla tego tytułu. Najlepszy film europejski to Nędznicy Ladzia Lee, a najlepszy film dokumentalny to Wieloryb z Lorino. Piękna opowieść gdzieś z krańców Rosji. Tę nagrodę odebrał Maciej Cuska, reżyser oraz producent filmu Mikołaj Pokromski. Chciałem bardzo podziękować ja od strony formalnej wszystkim instytucjom, które się przyczyniły do powstania tego projektu, czyli standardowo Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska i Program Kreatywna Europa. Dziękuję przede wszystkim Maciejowi i wszystkim twórcom tego filmu, których dzisiaj nie wymieniam, ale myślę o was i dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tego filmu i dziękuję Akademii za to, że zechcieli państwo oddać głosy na ten wyjątkowy film. W tym roku trudnym to właśnie nasz film chyba troszkę tego smuteczku wniósł, chociaż niezamierzony wcale był ten smutek, ale na tym końcu świata rzeczywiście trochę taki koniec świata, trochę taką apokaliptyczną wizję tego świata zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że ona się nie spełni i bardzo, bardzo chciałem podziękować Mikołaj tobie, bo to był bardzo, bardzo trudny film. Bardzo chciałem podziękować Kasi Orzechowskiej, która montowała ten film ze mną ponad 2 lata. A jest jeszcze tutaj jedna osoba, która przyczyniła się do tego filmu, jest na tej sali. Michał Jacaszek, który zrobił po prostu niezwykłą muzykę do tego filmu. Marzy mi się, żeby kiedyś ta muzyka była wydana na płycie. Może ktoś się zainteresuje, bo to jest tylko dokument. Michał, bardzo ci również dziękuję. No i dziękuję całej ekipie. To było naprawdę wspaniałe przeżycie i jestem zaskoczony i wzruszony tą nagrodą. A tak bardzo wzruszony był oczywiście autor najlepszego filmu dokumentalnego, Maciej Cuska, a ten film to Wieloryb z Lorino. Najlepszym serialem okazał się Król w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. No i powiedzmy wreszcie o faworycie tegorocznych Orłów. Przynajmniej tak było do momentu ceremonii. Aż 15 nominacji do Polskich Nagród Filmowych otrzymał film Jana Holoubka. 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. No i trzeba przyznać, że z rozdania nagród, z tego werdyktu członków Polskiej Akademii Filmowej i tak wychodzi zwycięsko. W sumie 7 statuetek odebrali twórcy tego filmu za montaż, charakteryzację, drugoplanową rolę Jana Frycza. No i właśnie to dochodzimy do tych bardzo prestiżowych. Powiedzmy na razie, że 2 aż statuetki otrzymał autor filmu Jan Holoubek. To kategoria Odkrycie Roku i najlepsza reżyseria. Zatkało mnie, przepraszam. Chciałem przede wszystkim pogratulować wszystkim współnominowanym. To dla mnie olbrzymi zaszczyt być wśród tych nazwisk. Chciałem podziękować Akademii oczywiście, ale tutaj już troszkę będę dokładniejszy. Chciałbym podziękować wspaniałej ekipie. Wspaniałej ekipie, która tu jest, która dostała taką ilość nominacji. Gratuluję wam, jesteście wspaniali i naprawdę kocham was wszystkich całym sercem. Chciałem podziękować aktorom fantastycznym, którzy i Piotr, i Agata, i cała reszta wykonali niesamowitą pracę i włożyli w to niezwykle dużo serca. Chciałem podziękować producentom, Ani Właśniewskiej-Gil i całej ekipie z TVN-u, która mnie wspierała i dała mi ten film zrobić dokładnie tak, jak chciałem. To bardzo jest ważne. Chciałem podziękować mojej kochanej Magdzie Różdżce, nie tylko za to, że zagrała w tym filmie piękną rolę, ale też za to, że wspierała mnie we wszystkich momentach zwątpień, różnych wątpliwości. I mojej mamie, która tu też jest na sali, za to, że nakierowała mnie na film. Dzięki. To reżyser filmu 25 lat niewinności Jan Holoubek. No ale zatrzymajmy się właśnie przy aktorach. Ja już wspomniałem o drugoplanowej roli w tym również filmie Jana Frycza. Dla porządku dodaję, że nagrodę w tym roku otrzymała również rekordzistka, jeśli chodzi o nominacje i same orły. Kinga Price to za drugoplanową rolę w filmie Piotra Domalewskiego Jak najdalej stąd. Za zdjęcia do tego właśnie filmu został nagrodzony również Piotr Sobociński junior. No i tu warto zauważyć nagrodę ex aequo, bo razem z Michałem Englertem także za zdjęcia, tym razem do jego wspólnego z Małgorzatą Szumowską filmu Śniegu już nigdy nie będzie. No ale wracamy do 25 lat niewinności i do aktorów. Najlepsza główna rola męska to kreacja Piotra Trojana, niestety nieobecnego na ceremonii wręczenia nagród. Tę odebrała w jego imieniu Agata Kulesza. Nie myślałam, że będę musiała się w okularach pokazywać, no ale, bo Piotrek napisał, co mam powiedzieć. Dziękuję. Niestety nie mogę być dziś z Państwem, ponieważ w kostiumie psiej kluski śpiewam piosenki o miłości na festiwalu Malta w Poznaniu. Droga ekipo, jesteście bardzo zdolni. Zrobiliśmy ważny film. Janku, dziękuję. Od Ciebie wszystko się u mnie zaczęło. To była przyjemność Was poznać i z Wami pracować. Choć tyle mi ten film dał, wiem, że najlepiej by było, gdyby nigdy nie musiał powstać. Mam nadzieję, że Tomek jest już szczęśliwy, a wszystkich, których kocha, ma przy sobie. To słowa Piotra, cytowane oczywiście słowa Piotra Trojana, nagrodzonego za najlepszą główną rolę męską. No i tak się złożyło, że Agata Kulesza na chwilę zeszła ze sceny, by za moment wrócić, bo to ona właśnie w tym roku odebrała nagrodę za główną rolę kobiecą w filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Ale ekstra. Strasznie się cieszę, naprawdę. Jestem szczęśliwa i nawet, co mi się rzadko zdarza, wzruszona przy nagrodach. Chciałam powiedzieć tak, dziękuję Ani Waśniewskiej, dziękuję Jankowi Cholubkowi, dziękuję Bartkowi Kaczmarkowi, dziękuję całej tej wspaniałej ekipie, dziękuję Piotrkowi Trojanowi za takie piękne spotkanie, ale chciałam powiedzieć, że też tak jak Piotrek, wolałabym mieć inny materiał do grania. To znaczy w takim sensie, że wolałabym, żeby to, co zdarzyło się Teresie Klemańskiej, nigdy się nie wydarzyło. Teresa, jesteś dla nas wzorem, twoje oddanie i walka z systemem, jakiej się podjęłaś, jest zupełnie niezwykła. Imponujesz mi bardzo, dla ciebie wszystkie nagrody, dlatego tę nagrodę dedykuję właśnie tobie. Dziękuję bardzo. Sprawiedliwa, koniec sprawy. Jesteś winny, jesteś winny, jesteś, jesteś, jesteś winny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Święta naiwności, taki byłeś. Ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny. Jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Lat niewinności. Kazik, 25 lat niewinności. A tymczasem myślę, że wiele polskich filmów może przygotowywać się już do głosowania Polskiej Akademii Filmowej w przyszłym roku, no bo właśnie mają swoje premiery. Marcin Sauter to wprawdzie ceniony dokumentalista, operator, bez wątpienia doświadczony już filmowiec, a jednak debiutuje właśnie pełnometrażowym filmem fabularnym zatytułowanym Miasto. Za chwilę spotkanie z reżyserem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Co cię skłoniło, co było impulsem, że po tak wielu latach pracy w filmie dokumentalnym zapragnąłeś wyrażać się coraz bardziej w fabule? To nie był impuls, wiesz, bo ta historia, którą powiedziałem w filmie, siedzi od bardzo dawna w mojej głowie i od bardzo dawna chcę ją opowiedzieć, tylko czekałem, aż pewne rzeczy mi się w głowie poukładają, a nie mogłem jej opowiedzieć w sposób dokumentalny, stąd film fabularny. A wcześniejsza etiuda krótkometrażowa, którą zrobiłem, była po to, żeby się wprawić, żeby zobaczyć, jak to działa, poznać mechanizmy, narzędzie. Właśnie skąd ta historia i kiedy ona się pojawiła, jeśli mówisz, że to już dłuższy czas temu. Do końca chyba nie chcę zdradzać, o czym jest historia, natomiast historia jest bardzo osobista, dotyczy moich bliskich. To jest taka historia, jedna z takich rzeczy, które mnie na pewno uformowały jako człowieka. Coś bardzo, bardzo dla mnie ważnego i osobistego, ale też mam wielką nadzieję, że ta historia jest uniwersalna, że się przeniesie, porusza emocje widzów. A co ma do tego tytułowe miasto i jak wiele to miasto ma jednak wspólnego z twoim miejscem pochodzenia? Ja nie wyobrażam sobie, żeby ten film robić w innym mieście. Mnie ukształtowało tak jak moją wyobraźnię wizualną. Tam się wychowałem, cały czas jestem nasycony tymi obrazami. Mówimy oczywiście o Bydgoszczy. Tak, nadal tam mieszkam, nie chcę się przeprowadzać. I cały czas myśląc o tym scenariuszu, co trwało naprawdę latami, wyobrażam sobie kolejne sceny w miejscach, które dobrze znam. Te miejsca odchodzą oczywiście, bo Polska się zmienia, Bydgoszcz też i jest coraz więcej miejsc jest odnawianych albo powstają nowe budynki w miejscu starych. Natomiast cały czas mieliśmy szereg bardzo pięknych plenerów, które były idealną scenografią do tego filmu. Ja oczywiście pamiętam z wielu pobytów, ale pamiętam pewne miejsca w Bydgoszczy. Rzeczywiście udało ci się zarejestrować takie lokacje, o których moglibyśmy powiedzieć, że czas się w ogóle w nich zatrzymał, nawet jeżeli to wymagało jakiejś korekty na potrzeby filmu. Tak, w Bydgoszczy cały czas jest bardzo dużo takich ciekawych plenerów, które są absolutnie magiczne i które rzeczywiście są dokładnie takie, jak ja pamiętam z dzieciństwa, z mojej wczesnej młodości. Ale jest to też zasługa wielka Majki Zaleskiej, scenografki, która potrafiła się wpasować, mimo że jest bardzo młodą dziewczyną, też po OSP. Potrafiła się wpasować w tą wyobraźnię moją, jednak człowieka z innego pokolenia i razem wspólnie otworzyliśmy przepięknie te miejsce. Ten film, w którym jednak ta warstwa wizualna jest bardzo istotna, również wymagał jakiegoś specjalnego autora zdjęć. Stąd właśnie zaproszenie dla Piotra Rosołowskiego. Tak, no Piotrek jest wspaniałym człowiekiem. My się znamy od dawna, zawsze podziwiam jego filmy. Jest też blisko mnie, w tym sensie, że jest reżyserem filmów dokumentalnych, operatorem filmów dokumentalnych. Poza tym ma w sobie całkowity profesjonalizm. Ja po prostu wiedziałem, że jak on weźmie kamerę do ręki, a robiliśmy w najtrudniejszej chyba możliwej technice, czyli na taśmie filmowej 16 mm. Wiedziałem, że potrzebuje kogoś takiego jak Piotr, żeby opanował tą stronę wizualną w tej trudnej bardzo technice. Piotr się znakomicie sprawdził. Jesteś również autorem scenariusza. Co ty sam opowiadasz o tej historii, o tym filmie? Bo ona nie dość, że jest niejednoznaczna, to jeszcze właściwie trudna do opowiedzenia, a może i niemożliwa, żeby zbyt wielu tutaj niespodzianek nie zdradzać. No ja się dopiero uczę opowiadać o tej historii, także zbyt wiele nie zdradzić. Rzeczywiście nie chciałbym zdradzać, ale to przede wszystkim kryminał i ten anturaż filmu noir to jest scenografia do tego filmu. To jest jakby otoczka, dzięki której w sposób mniej podniosły może chcieliśmy opowiedzieć, lżejszy opowiedzieć historie, które są bardzo, bardzo ważne i smutne tak naprawdę. Ten film nie jest filmem wesołym, ten film opowiada o bardzo poważnych rzeczach i stąd się wziął ten gatunek filmu noir czy kryminału, żeby ta historia była znośna. To raz, a dwa, no to mogę zdradzić, film opowiada o człowieku, który pisał amatorsko kryminały, wzorując się na Chandlerze i na Hamecie, czyli na takich największych klasykach kryminału. Film jest na podstawie historii prawdziwego życia, stąd ten kryminał. Ten człowiek miał w głowie kryminały. A kim jest ten człowiek, to zapraszam do kina, żebyście się Państwo dowiedzieli. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, co Marcin Sauter, autor filmu Miasto, nam dzisiaj opowie, bo za chwilę do tej rozmowy nagranej w czwartek podczas uroczystej premiery filmu w warszawskim kinie Luna wrócimy. A właśnie tak przysłuchując się temu szumowi, foyer, tym rozmowom w tle, pomyślałem sobie, że z jednej strony to bardzo radiowcom przeszkadza, ale z drugiej jakże przyjemnie posłuchać takich właśnie odgłosów znowu w sali kinowej. Pozostańmy przy motywie miasta, chociaż teraz muzycznie o innym mieście. Zaśpiewa nam nieobecna na ceremonii wręczenia polskich nagród filmowych laureatka tegoroczna Orła, Kinga Price, w towarzystwie Marty Mazurek i Michaliny Olszańskiej, bo to piosenka z musicalu Córki Dancingu. Wracamy do miasta, które od wczoraj w naszych kinach, bo to również tytuł filmu Marcina Sautera, samotny detektyw przybywa do tego właśnie miejsca, by rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. No i szybko staje się pionkiem w grze toczonej między szefem lokalnej mafii a pewnym profesorem. Ważną postacią jest również piosenkarka. No a więcej opowie nam Marcin Sauter, autor filmu Miasto. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Oczywiście musiałem zapytać o to kino noir, bardzo szczególne, a nie tak często polscy twórcy czerpali, czerpią z tego dorobku, nawiązują do niego. Jesteś fanem właśnie takiego kina? Tak, jestem absolutnie fanem kina noir. Przede wszystkim jestem fanem Chandlera. To jest jeden z pisarzy, których najbardziej lubię. Regularnie przerabiam wszystkie jego książki na nowo co 2-3 lata. Nie chodzi o historię, tylko jakby o styl pisania Chandlera. I głównie ten film jest, jeżeli miałbym powiedzieć, co było osnową tego, to raczej literatura, czyli Chandler. Hammett też, ale w mniejszym stopniu. Zresztą bardzo dużo cytatów Chandlera jest w tym filmie. A jeśli chodzi o inspiracje już stricte filmowe z historii kina, czy jakieś tytuły tutaj się przede wszystkim nasuwają dla ciebie? Ja myślę, że taki jeden tytuł cały czas mam w głowie. Myśmy też go bardzo mocno analizowali z Piotrkiem przed robieniem zdjęć. To jest stary film Larsa von Triera, Element zbrodni. Nie? Dla mnie to jest kino najwyższego lotu. Być może to jest najlepszy film, jaki widziałem. Porozmawiajmy jeszcze o aktorach, bo zaproponowałeś im specjalne zadania. Właściwie tutaj niektóre osoby występują, no jeśli można tak to nazwać, w podwójnych rolach. Tak, mi się wydaje, że dzięki temu też mi się udało, nie jestem pewien, no, trzeba aktorów spytać, ale że też dzięki temu mi się udało zgromadzić tak wspaniałych aktorów, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe zadanie dla aktorów, jeżeli mogą zagrać w jednym filmie dwie zupełnie różne postaci, które jeszcze do tego między sobą się gdzieś tam komunikują. Myślę, że to było jakieś fajne wyzwanie dla aktorów. To powiedz już konkretnie, kogo zaprosiłeś do współpracy i czy to od razu był swój wybór jeszcze na etapie pisania scenariusza, czy jednak jak to bywa w kinie, castingi, wybieranie? Myśmy castingów nie mieli, ponieważ celowaliśmy w aktorów takich, którzy po prostu nie wymagają castingu, bo to są najlepsi specjaliści po prostu w tym zawodzie. Bardzo mi pomogła Małgosia Adamska, która była reżyserem castingu. Z nią wspólnie wybieraliśmy tych aktorów. Potem o dziwo, co mnie bardzo mile zdziwiło, ci aktorzy po przeczytaniu scenariusza nikt mi nie odmówił tak naprawdę. No to uważam, że to jakiś wielki sukces. Nie wiem, skąd to się wzięło, to trzeba aktorów spytać. Gra u mnie, główną rolę gra Bartek Topa, gra Karolina Gruszka, Robert Więckiewicz, Mirosław Krupieliński, nadzwyczajny aktor, Piotrek Nawrocki, chłopiec, który już zagrał u mnie wcześniej w filmie krótkometrażowym. Wielu innych wspaniałych aktorów, ale też się bardzo cieszę, bo udało mi się namówić Stanisława Tyma, który jest dla mnie taką ikoną. Pierwsza część się dzieje w takim świecie realistycznym lat 80. To mi się bardzo mocno kojarzy z Bareją. Zresztą zdjęciowo się na Barei chcieliśmy jak najprościej ten PRL pokazać, więc formalnie się wzorowaliśmy na filmach Barei. Stąd się wziął też Stasiu Tym, no, który dla mnie jest jakimś wielkim guru polskiego filmu. Zgodził się, ale też gra Marek Piestrak, legendarny polski reżyser. Od horrorów na przykład polskich. No właśnie, skąd Marek Piestrak w tym projekcie? Jestem absolutnie zafascynowany i zaczarowany Markiem Piestrakiem. Myśmy się poznali na jakichś warsztatach filmowych. Ja po prostu uwielbiam ludzi, którzy z taką pasją robią filmy. No Marek jest, ja myślę, nadzwyczajną osobą. To w jaki sposób on robił filmy, które miały największą publiczność kiedyś w Polsce. Na filmy Marka Piestraka waliły po prostu tłumy. On zrobił po prostu wielką karierę komercyjną, a robił filmy z wielkiej pasji, z wielkiej miłości i ta pasja cały czas z nim jest. Ale też udało mi się obsadzić dokumentalistów, moich przyjaciół. Tadeusz Sobolewski też występuje w filmie, także z tego też się bardzo cieszę, że wielu takich ludzi, których cenię, szanuję albo z którymi się przyjaźnię, gra w filmie. Czy ten film spełnił twoje marzenia, oczekiwania lub też tę potrzebę, o której wcześniej wspominałeś, zrealizowania takiej historii, o której myślałeś od lat już? Myślę, że w twórczości się mierzymy z jakimiś rzeczami, które z głęboką siedzą. I oczywiście, no ja mam nadzieję, myślę, że inni też, że robienie filmu na przykład na jakiś temat nas oczyści albo coś nam pomoże załatwić, ale wydaje mi się, że to tak nie działa zero-jedynkowo, że to jest jednak proces. Natomiast tak, pewne rzeczy mi się udało zrozumieć bardziej, ale też nie w trakcie realizacji filmu, albo w trakcie myślenia o tym scenariuszu. Tak. Mhm. Będą kolejne fabuły? Tak, myślę, że tak. I na razie tyle, tak? Tak. Znaczy, mam kilka pomysłów, nie wiem jeszcze, za które się zabiorę. No to na realizację nowych pomysłów Marcina Sautera na pewno jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Na razie od wczoraj w kinach jego pełnometrażowy film fabularny Miasto. A ja już po raz kolejny sięgam, myślę, że z przyjemnością po muzykę laureata Oscara Jona Peka Czmarka do westernu Macieja Bochniaka Magnezja. Bo dziś zajrzymy do tej galerii szczególnych, charakterystycznych postaci z filmu i dziś spotkanie z Dawidem Ogrodnikiem i Mateuszem Kościukiewiczem to już za chwilę. A muzycznie Magnezja zaczyna się właśnie tak. do muzyki Jana Pekacz-Marka z filmu Magnezja. Za chwilę jeszcze wrócimy, ale tymczasem oddajmy głos filmowym braciom. Mateusz Kościukiewicz i Dawid Ogrodnik. Najlepiej jak przedstawią się sami. Albert Houdini, fotografik. Alvin Houdini, młodszy pomagier. Jesteśmy braćmi, którzy prowadzą zakład fotograficzny w małym miasteczku na końcu świata, na początku ery. Tak. W sumie rzadka okazja, żeby móc zagrać w westernie, ale jakoś to tak się ułożyło, że mamy tą szansę. To jest zawsze jakieś tam nazewnictwo, raczej się skupiamy na tym, co mamy ze sobą do zrobienia i z reżyserem. No. Jest to jednak jakiś światunek, jakaś forma, w której trzeba się zmieścić, trzeba się jej nauczyć i nie należy to do najłatwiejszych rzeczy, ale jakoś tak liczyliśmy, że to się samo stanie prędzej czy później i tak się stało. No, ostatni raz graliśmy ze sobą na studiach, bo byliśmy razem na roku przez chwilę i po, kurczę, no, 12 latach w końcu doczekaliśmy się wspólnej roli w filmie. Podwójna radość. Nawet bym powiedział poczwórna, bo nie tylko, że zagraliśmy braci i się gdzieś na nowo musieliśmy odnaleźć, ale też tak życiowo chyba się odnaleźliśmy znowu jako, że powiedzieć, znajomi i przyjaciele. No tak, musiałeś trochę dojrzeć. No. No, ale czekałem, aż on dojrzeje. Zamknij się. Sam się zamknij. Na pewno te fizyczne problemy nie były łatwe do przeskoczenia, ale tak naprawdę no to fizjonomię zawsze jakoś można użyć na swoją korzyść, na korzyść postaci. No bo chyba po filmie właśnie się okazało, że chyba mamy podobną intuicję, bo wiele rzeczy po prostu robiliśmy symultanicznie, nie ustalając tego i to był bardzo duży chyba plus w ogóle tego całego przedsięwzięcia, że nie musieliśmy się tak naprawdę dogrywać sobie wielu rzeczy pod względem fizycznym, tłumaczyć, bo gdzieś bardzo szybko zaczęliśmy się zgraliśmy czuć. Zgraliśmy się szybko i to jakoś bardzo zaprocentowało nam. Znamy się jak łyse konie, można by rzec. No. Ostatnio nawet powiedzieliśmy sobie, że bardzo trudno by było nam wzajemnie się na siebie obrazić. A poza tym ja miałem takie wrażenie, że trochę Maciek to był taki trzeci nasz brat w tym filmie, znaczy myśmy go tak traktowali, to było super. Wszystko było takie bardzo bezpośrednie, bez jakichś tam powiedzmy, nie jest, wiem, zawirowań. Jest w tym jakiś element magiczny. No bang. Myślę, że to jest coś takiego, czego widownia polska nie miała jeszcze okazji zobaczyć. I miejmy nadzieję, że im się spodoba. Kostium jest kluczowy. Każdy taki zasadniczy, duży element filmu jest kluczowy. Kostiumy, scenografia, pion operatorski. No ale w naszym wypadku jest bardzo szczególny, no bo wymusza, że tak powiem, cały nasz ruch, nie? Naszą fizjonomię tak naprawdę. No tutaj Dorota Rockplo i jej ekipa wykonały fantastyczną pracę dla nas. No i Waldek Pokromski. Tak, i pion charakteryzacji też naprawdę bardzo ciężko pracował przy tym filmie. Wszyscy ciężko pracowali przy tym filmie. Ale on jednak szczególnie. No i to zostało zresztą docenione, przypomnę, na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. I charakteryzacja, i kostiumy, i scenografia to na pewno wielkie walory filmu Magnezja Macieja Bochniaka. A o kolejnych charakterystycznych bardzo postaciach z tego westernu, czy też jak może niektórzy wolą easternu, opowiedzieli nam Mateusz Kościukiewicz, również współautor scenariusza, oraz Dawid Ogrodnik. Zagrali w tym filmie braci, ale to ciągle za mało powiedziane, bo to są bracia absolutnie nierozłączni. No to pozostańmy jeszcze przez chwilę z muzyką Jana Apekacz-Marka z filmu Magnezja. Trwa również sezon festiwalowy. Za nami te wiosenne, przed nami wakacyjne, letnie. No ale nawet dzisiaj czy jutro warto być w Sandomierzu. Tam trwa właśnie, bo zaczął się wczoraj, 18 już festiwal filmów spotkań niezwykłych, w tym roku w wersji hybrydowej. No ale jeśli ktoś jest blisko albo w samym Sandomierzu, no to na pewno będzie miał okazję skorzystać z interesującego programu tej imprezy. To króciutki festiwal, tylko do niedzieli. Natomiast znacznie dłużej potrwa tegoroczna jubileuszowa, bo już 10. edycja festiwalu Omasz A. Kieślowski w Sokołowsku. Organizatorzy w tym roku przyjęli bardzo szczególną formę tego festiwalu. Zaczyna się już jutro i potrwa praktycznie do końca sierpnia. A do Sokołowska zaprosi nas dzisiaj Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna wspomnianego festiwalu. Tegoroczna edycja festiwalu Omasz A. Kieślowski jest niezwykła z kilku powodów. Z jednej strony mamy jubileuszową 10. edycję festiwalu, ale przede wszystkim świętujemy w tym roku 80-lecie urodzin patrona festiwalu, Krzysztofa Kieślowskiego, patrona też filmowego Sokołowska, w którym ten festiwal odbywa się już od wielu, wielu lat. Mamy także 30-lecie podwójnego życia Weroniki. Zależało nam, aby przedstawić Kieślowskiego w tym symbolicznym roku z różnych perspektyw. Dlatego też zaproponowaliśmy niezwykłą metodę świętowania tych urodzin. Otóż spotykamy się symbolicznie w Sokołowsku 27 czerwca w niedzielę w jego ukochanym kinie z dzieciństwa, Kinoteatrze Zdrowie. Będziemy podziwiać takie dokumenty chociażby jak Still Alive czy I'm So So, ale także mniej znane jak Kieślowski, jego Amator chociażby, czy Kieślowski z rzeczywistości. W Sokołowsku wieczorem odbędzie się projekcja jednego z bardziej osobistych dzieł w dorobku Kieślowskiego, Przypadku. Bohater filmu Witek Długosz urodził się tego samego dnia, oczywiście w innym roku, co Krzysztof Kieślowski, i historie przedstawione w Przypadku, gdzieś relacje rodzinne, bardzo mocno dotknęły nie tylko samego Kieślowskiego, ale w ogóle całego pokolenia twórców. Przez całe wakacje, w każdy niemalże weekend, będziemy spotykać się z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, a także z różnymi kontekstami, propozycjami interpretacji, motywów zawartych w tej twórczości. Zależało nam, aby pokazać, że twórczość Kieślowskiego wchodzi ze sobą w nieustanny dialog, że może nie warto dzielić taką grubą kreską, że w pewnym momencie Krzysztof Kieślowski przestał tworzyć dokumenty i tworzył filmy fabularne i ta twórczość od siebie tak bardzo odbiega i jest w ogóle różna, ale właśnie te zestawienia, które proponujemy, filmów krótkometrażowych razem z długimi metrażami, pokazują, że właściwie Kieślowski do końca swojej kariery to spojrzenie dokumentalisty bardzo pielęgnował i nawet w momencie tych dzieł, które dotykają tak silnie tematyki metafizycznej, wciąż ten element obserwacji jest zawarty. I proponujemy bardzo ciekawe połączenia bardzo wczesnych filmów Kieślowskiego, jak chociażby film Tramwaj, który zrealizował będąc studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej, z takim filmem chociażby jak krótki film o miłości. Zamierzamy postawić na dialog i nie tylko Kieślowski tutaj i motywy z jego twórczości, filmy dialogują ze sobą, ale proponujemy również inne sekcje uczniów Kieślowskiego, na przykład filmy Iwony Siekierzyńskiej. Proponujemy ukochane filmy Kieślowskiego, żeby pokazać, jaki wpływ niektórzy mistrzowie kina, jak chociażby Federico Fellini ze swoją Lastradą, mieli na twórczość polskiego mistrza. Proponujemy też odczytanie niektórych motywów za sprawą kina współczesnego. Kieślowski z swojej trylogii kolorowej bardzo mocno stawiał na refleksję o wartościach, można powiedzieć, francuskich, ale tak naprawdę ogólnoeuropejskich, jak wolność, braterstwo, równość, takich ogólnoludzkich wręcz moglibyśmy powiedzieć. I tak na przykład zastanawiamy się w kontekście białego, jak dzisiaj ta idea równości mogłaby figurować jakby we współczesnym kinie europejskim. Dlatego też pokazujemy na przykład nominowany do Oscara film francuski Nędznicy, albo też dotykamy takiej tematyki dekalogu po dekalogu, czyli filmów, które mają też w sobie taką ważną refleksję etyczną, jak chociażby film nagrodzony w 2020 roku na Berlinale Złotym Niedźwiedziem, Zło nie istnieje. Jest to irańska propozycja, która dotyka refleksji o karze śmierci i ten film na przykład zestawiamy z krótkim filmem o zabijaniu. Także co weekend w Sokołowsku proponujemy ciekawe połączenia, które są z jednej strony bardzo mocno związane z filmografią patrona, ale też od niej odchodzą, żeby pokazać myśl Kieślowskiego, jak on dalej może inspirować, i to twórców z całego świata. No i proszę, przed chwilą mówiłem, że warto być w Sandomierzu w ten weekend, a jeśli chodzi o Sokołowsko, to warto być w każdy weekend wakacji, bo ten program zapowiada się rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. Opowiedziała nam o nim Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, no i zarazem dyrektorka artystyczna 10. już festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. No i jeszcze dzisiaj mam specjalną propozycję dla uczniów zaraz na początek wakacji. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Bo myślę, że szczególnie młodym odbiorcom może spodobać się film Ostatni Komers. Jego autor, Dawid Nikel, został nagrodzony za tę właśnie produkcję na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych. To główna nagroda w konkursie filmów mikrobudżetowych, bo to rzeczywiście produkcja za niewielkie pieniądze. Też doceniono rolę aktorską Sandry Drzymalskiej oraz zdjęcia Michała Pukowca. Ostatni Komers to opowieść o młodych ludziach, ale myślę, że naprawdę bardzo nowoczesna, ciekawa w formie. Dawid Nikel, reżyser filmu, przyznaje, że odnosi się w nim do swojego własnego życia, ale też do rozmaitych inspiracji filmowych. Filmy popkulturowe chodziły mi po głowie, aczkolwiek nie do końca też czułem, że się inspiruje jakimiś konkretnymi reżyserami. To nawiązywało gdzieś do moich prywatnych doświadczeń. Ja chciałem zrobić taki bardzo czuły film o odkrywaniu swojej pierwszej miłości, tożsamości. To był dla mnie najważniejszy punkt, czyli odkrywanie i ta czułość. Czułość do bohaterów i czułość do samego siebie, żeby to było bardzo wrażliwe. Są też nazwa Komers. Wiele osób o tym nie wie. To jest impreza na zakończenie gimnazjum. Ja będąc w gimnazjum poszedłem na swój własny komers i cała historia się właśnie wtedy wydarzyła. Ja postanowiłem ją przypisać. Ostatni Komers już w naszych kinach, myślę, świetna propozycja na koniec roku szkolnego i początek wakacji. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Zaczęliśmy nasze spotkanie od przypomnienia najważniejszych laureatów tegorocznych Polskich Nagród Filmowych, Orły 2021, no ale ciągle pamiętamy, że jest jeszcze ten laureat specjalny, laureat Nagrody za Osiągnięcia Życia, to kompozytor Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Myślę, że nie muszę mówić, z jakiego serialu pochodzi ten właśnie fragment. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy.